أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كسود واذا برنامج كديرة جمعها جمع والباء يادهدهان أوكالك دغيستان ورباهنت إسلامي أهئي الفرقان آلاب برنامج كوحان كسو قادنا قضبك أغو هذا الهين تبادن تدبات كأما موضوع عكال أو مهم وأن إسلام هاي بلشدة أيو وحبادن أفايديني حدو الله أود لهدون وحان مانتا ديرة كسارين doorashada madaxtinimada ee dawladda federaalka oo qabanqaabadeedu meeshii ugu dambeysay ay marayso 4 sano oo kasta amaba sanad kadib waxay dawladda federaalku doorataa madaxweyne. Hadaba maxay arrimahani soo kordhinayaan nidaamka hadda la yabyabayna muxuu kaga duwan yahay nidaamyadii hore? Waxaa nagala qayb galaya aqoonyahanada Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud iyo Maxamuud Ugaas oo ku kala sugan dalka iyo dibadda. Sidoo kale waxaa aaradooda ka soo diibanaya dhageystayaasha wa mar kale iyo diirada jimcaha. Ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun. وهجاج دغيستيال مركله وحنو هود اذا كلن هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ردع اياتكم مقشن ان مانتا برنامج كان ديرد كوسارينو دورشده مدحتنمده اي دولده فدرالكا وحا شلي يا درات خطبه جيديي مرشحين او كميد هي فرماجو فرماجو وحو شيغي ان مر ولبا دولده اي تهي اسك دبا وريك ما دام وقتيده او يريحي اسلام مركانا اني جيرين فرصد الشقوين لاغو قبطو حلي او مركي هورا إساقو اوغ انو وقتيقو أفر سندودي هاي او كوغو ديني يي انو وحوال با قبان ايو هادبا محو سوكر ديني يا نظام كهادا لايب يابايو وقضب كمانتا انو اكوتي كساني انو برنامجكا وحن سودو وينو يا مرتدا نقلقب قليسا محمود اوغاس ايو عبد الرحمن وحن كوهرين يا عبد الرحمن او كسوغن مقالدا مقدشو. عبد الرحمن مركا لغا هادلا يو دورشو waxna waa shakhsiyaad waxna waa system ama nidaam. Haddaan ku hormarno shakhsiyaadka waxa dhageysanayseen murashaxiinta khudbadaha ay jeediyeen, nin baa la bedelaa, mid kala la keenaa, mid baa la bedelaa, mid kala la keenaa. Marka maxaad ku sifeyn lahayd horto aqoon ahaan iyo mabda ahaan shakhsiyaadkan iyaga ah? Taawi hadsaas waa saacadda haddii dadku waxa loo sheegayna ma jiraan dadka hawshaas haya ruuxa u taqamaya ama u kala ordaya takhasuskeedu waxa uu yahay waxbarashadeedu waxa ay tahay iyo meelaha ay ka yimideen iyo cidda wax soo bartay iyo waxa ay soo barteenba wax hadda dadku moog yahay ma aha. Waxay soo barteen waxa weeye saalacado iyo maxadiy maalin ninkale meela un kaloo wax lagu barto oo nimankaas gaalada hoo leeyihiin ka soo baxeen waa dad ay soo tababarteen iyagu oo macnaha aqoon ayagu ay soo barteen ku shaqeynaya wey. Midda labaad ayaadana u badan yihiin dad haysta dhalashooyin wadamo kale oo baasaboorro wata ajaaniba oo wadankaas macnaha marka uu wadanka ninku tago sida gaalada sida aan maqlay oo dadku ay ka sheekeeyeen marka hore dalka marka loo aqoonsado baasaboorka la siiyo waxaa lagu dhaariyaa waxyaaba ayagu ay dadka gaalada ayagu isku dhaariyaan ayaa ninkaa lagu dhaariyaa oo la yiraahdaa ku dhaaro inaad daacad u tahay wadankan iyo howlihiisa iyo qaanuunkiisa iyo nidaamkiisa iyo waxiisa inaad tahay inaad u tahay ku dhaaro. Dad marka saasku ku soo dhaartay saasna waxa lagu soo maray waaye. Waxaa kaloo intaa dheer waxay u badan yihiin dad la yaqaano, waxay u badan yihiin dad ka soo qayb galay ilaa maamuladii kuwan ka horreeyay ama wasiira ka noqdeen ama agaasimayaal ha ka noqdeen ama madaxweynaal ha ka noqdeen intooda badan wax yar maahane. Waa dad la garanayo oo in badan kusoo dhex jiray howlaha noocaana oo la yaqaano qaabka ay u shaqeeyaan iyo waxa ay ka shaqeeyaan bay laga yaqaano. Sidaasi u badan yihiin hogaamiye kooxadyaha kamid a oo imika ilaa iyo beri hogaamiye kooxada shaqeyn jiray oo beredhaqada iyo balada iyo dhib magaciisa ku shaqeyn jiray oo waxyaabaha saasa oo qaarkood xataa lagu aadaynayo dadkii warshadihii waddanka uu lahaa jiray qaar kamid a inay dabadaha u dhoofiyeen oo meelaha kasoo iibsadeen lagu aadaynayo ayaa kamid a. Marka nimankaas warkooda midna ma seegara dadweynaha ku nool magaalada ama waddanka qaybihiisa kale, marka kuwaas cili waxbaba ma weydiisaba, wax la weydiiyo iyo wax laga codsada iyo midna maba jiraanba, waxba lama weydiiyo dadkaas. Waxa wax la weydiisaao waa intaan yaroo meesha lagu soo xareeyey oo laleeyahay waa baarlamaan, waxa wax laga rabo, waxa wax loo jeedinayo hadda lala hadlaya hor waa un intaas maan cod ka baxsan lalama hadlo dadku. Marka haddii aad fiiriso waxaad arkaysaa dad badan oo hadda ku murmaho ku ceeqayo wallaahi hebelaa fiicnaanay wallaahi kaas soo baa fiicna waxaas leh waxyaaba noocaasa. Marka waxa waaye dadka sida dhabta ula socdaa waxay yihiin kii u horreeyey qaabku u dhaqmay iyo kuwa ku xelay midka hadda yimaadaana sidii kale u dhaqmi doono. Sidaad ognahay cabdullahi isa ugu horreeyey nin ciidamo shisheeye la yimaada waddankan, shariifa ka bedelay, xasan shiiha ka bedelay, farmaaja ka bedelay, intaba waxay ahaayeen dad ku hoos nool ciidamo shisheeye kuna shaqeeya barnaamij nimankaa gaalada ay usoo dhiibeen. Midka hadda imaan doona oo soo socdaahuna sidaasoo kale unbuu noqonayaa maalinka ma duunaan doono. Waa tahay, waxaan markiisa soo dhaweynayaa maxamuud ugaas. Maxamuud, shaqsiyaadka marka laga yimaado mar walba waxa meesha yaallahay waxa weeyaan mabda iyo nidaam dimuqraadiyad ku dhisan. Nidaamkan marka uu soo jiitamayay tan iyo lixdankii maxay Soomaali ka dhaxashay? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdifitaax, waan ku salaamayaa adiga iyo walaalaha kale ee idaacadda iyo dhegeystayaasha ee barnaamijka ku xiranba. Haddaan su-aasha u soo laabto, runtii waa su-aal muhiim ah. Waxaan u baahannahay markii laga hadlayo nidaamyadan iyo dowladahan iyo maamuladan dabadhilifka ah ee shisheeyuhu dhulka Soomaalida ka mudmuday boqolkii sane u dambeysayna ku mashquulsanaa hirgelintooda, laba wax inaan kala qaadno ama kala fahanno sida su-aashu ay daaran tahay ama maaragtay ka muuqata. Labadaa shay waxay yihiin manduumadan iyo ururkan iyo kooxdan Soomaalida ah ee manaasibta kala duwan ka haysa ama ugu magacaaban dowladahan iyo maaragtay maamuladan waddanka ka jira, madaxweynayaasha leh, ra-iisul wasaarayaasha leh, golaha wasiirada leh, xil dhibaanada leh, askarta leh, dhammaan qaybaha shaqaalaha maamuladaas uu ka kooban yahay. Runtii ka kooban manduumadaas iyo kooxdaas, inaan ka fahanno nidaamka meeshan yaalla ee siyaasiga ah. Marka koowaad ah, matoorka dhaqaajinaya manduumadan iyo kooxdan, marka labaadna ah sababta afcaashooda iyo shaqada maalinlaha ah ee ay hayaan, marka saddexaadna ah yoolka iyo waxa ugu weyn ee ay xaqiijintiisa iyo hirgelintiisa ay ku dadaalayaan ama sheeganayaan in shaqadooda ugu muhiimsani ay tahay. Nidaamkaas haddii aan qeexno waa nidaamka dowladnimo ee lixdankii sane ee u dambeeyey reer galbeedka iyo shisheeyuhu ay isku dayeen inay waddankan ay ka hirgeliyaan marxaladaha kala duwan runtii soo maray. Waa nidaamka siyaasiga ah ee maaragtay maanta ay noogu dhowdahay waxa lagu magacaabo dowladda federaalka ah ama ay ugu dambeysay. Waa nidaam siyaasi ah oo kunsuntan waxyaabo dhowr ah oo runtii qofka Soomaaliga ah ee muslimka ah aada ula foolxun dhan kasta. Waxa koowaad iyo xaqiiqada koowaad ee nidaamkan ku saabsan ama uu ku suntan yahay waxay tahay inuu yahay nidaam cilmaani ah, laa diini ah, oo diin la dirir ah, oo wax shuqul ah aan ku lahayn diin iyo mabaadi Islaam iyo kitaab Qur'aana iyo sunno, bal cagsigooda ah. Taa markii laga soo kaco taariikhda, markii dib loogu laabto lana fiiriyo ama la daraaseeyo ama wax la iska weydiiyo sababtii markii horeba qoladii isku dayeysay ay iskugu dayeysay inay nidaamkan maaragtay cilmaaniga ah ee siyaasiga ah ee hadda waddankan ka jira ay waddankan ka hirgeliso ama ay ka yagleyso ay isugu dayeysay, waxaan wada garanaynaa ama wada ognahay ujeedka ay ka lahayd iyo yoolkii ay isku dayeysay xaqiijintiisa, oo ahaa inuu nidaamkani noqdo wasiilada iyo dariiqada ay u marto oo ku xaqiijiso gumaysiga mujtamacan muslimka ah ee Soomaaliyeed oo danaha badan oo maaragtay siyaasi, dhaqaale, caskari ee kala duwan ay ka lahayd. نظام كاني مركا أسل كيسا ونظام لوغو تلقلي إن مجتمع المسلم كأي إيه سوماليه لغو قميو لنكستا لقال أهان إن لغو قميو أو لوغا ديغو مجتمع مارك تيسا عبادة أهور سانايا حلي كستا إيا عصري كستا مجتمعات كرهير قلبيت سيبا دولديه ودنكا قميستي أو شقادا كمشقول سانا مركا لباد إنو نقضو مجتمع عقيدة أهان إيا دين أهان إيا مبادئ أهان إيا ايديولوجيكلي هوس جوغه أو كدب حران أو هوس فرية أو كدن بيئة مجتمعات كسرر قلبات كسيبة دولديه إن قميسيكاس مركز الدحاض ونقضه مجتمع دانها لغي ليهي سيفودود لوغا فرشدو تاريخ ذا إيا مستقبل كدو إلا قياسي كرو ما دام دين أهان إيا دقال أهان إيا عسكري أهان با إن ونقونه يو مجتمع قعانت لوغو هايو يول كسدحاد او ماركتاي اوغو مهمسان ان تانا كدلانايو او اها اما افراد او اها ان لحقيجيو ان قود اهان مجتمعاني او نقضو مجتبع ماركتاي تابعيات دمايستران او هيا او سيد دمايستران او دابا فرديو او دابا جوغا دولادها رير قلبيت كاي قميستياش ايه نصارادها ايه ودن كا كسو دولي حلقاس تاريخ دافو تاريخيا مركا لسوكوو نظام كان سياسيقا اه فكرقة اه يا دولد نمدا نوع عان هو ميد اساس كادي هورا لوغو تلقالي ان دمكستا لغو قميو ان مجتمعا سوماليا وحا مركا لقياسي كرا ومارك تيسي بديهيان قفكو يساقا فهمي كرا نتيجة دا يا وحا آن كردحن لكرنو بقول سنة كدب نظامكي لوغو تلقالي اما لوغو هرقيا يميشان اما نلوغو قصباي سين لوغو قميستو وحا آن كردحن لكرنو يا وحا آن كردحفني بقول كاسنة كدب qof kasta ee uu qiyaasi kara asagoo sababtii markii hore loo aasaasay ee wax ku qiimeynayo boqol sano kadib wajiga aan leenahay oo nidaamkaas iyo duulaankaasu uu nagu socday wajiga aan leenahay maanta ee way naga muuqataa oo waa wax si kooban qofku wax ku fahmi karo ee nidaamkaasna go'aan uu uga gaari karo oo fahan daqiiqa ee uu uga qaadan karo hadii la soo koobo dhowr wax baan ka fahanay waxaan ka dhaxalnay in go'aankanagi iyo siyaasadanadi iyo maamulkanagi aan maaragtay laga go'aamiyo Bujumbura iyo maaragtay Uganda iyo Addis Ababa iyo Nairobi iyo caasimadihii gaalada adduunka in laga go'aamiyo ashkhaastan iyo fardiyadkan magacyada kala duwan ee leh oo muddada 100 ka sano ah u soo adeegayay nidaamkani kaliya waxay ahaayeen fuliyeyaal iyo dad maaragtay garwadeen u ahaa ee nidaamkaas iyo maaragtay aragtida ka dambaysa iyo ideology-da gumeysiga ah dad kaliya waxay ahaayeen adeegayaal u ah waxa marka ugu muhiimsan iyo dhibaatada ugu weyn iyo maaragtay musiibada ugu weyn ee meesha taala saak iyo waxa ka khaldan siyaasadda iyo madaxtinimada iyo maamulka dadka Soomaaliyeed marka dawladnimadiisa guud laga hadlayo runtii waa arrin ka weyn oo ka qoto dheer shakhsiyaad kan meesha fadhiya waatay aniga oo soo gelin doona ee qaar kamid dhigistayaasha oo aradooda ka soo dhiibtay waxaan markana eegayaa Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan doorashada waxaa lagu aadiyay 15ka bisha May kadib markii qoliyaha xalana degan iyo ergeyga qaramada midoobay ay dawladda ku amreen in 15kaas aan laga dabamarin karin doorashada amarkaasi kadib dawladdu waxay batiri doorashada waxaanu ku aadinay maalin taariikhi ah asaaskii SYL iyada ayaa ku aadisay mise shishayaha ayaa ku aadiyay taas waxa weeye wax garsoon ma aha waxa loo yahay weeye en markii ay xoga isjiidayeen wax ku sheelayeen ayaa nimanka waxay soo saareen awaamir ay leeyihiin meesha lagu garashan 15 May dad wax sameey weysaan lacagta way ka goosareen waxa dareenka markuu waxa weeye nin horta markuu horeysa awood ahaan gacanta loogu hayo asaga la waardiyo la fiisa la ilaaliyo aan dhaqaale ahaan ku tiirsan dhaqaale ahaan iyo ammaan ahaan nimankaas ku tiirsan oo markaa ninkaas ku qasban yahay inuu ninka noocaas amarkiisa qaato si uu kuma diidi karo marka 15 meel hadda waxa dhacaan waa maalin ila maalinta dhalinyarada maalinta SYL waa saaso waa feysto waa maalmaay waa fasax in jeen waaye ida marka hadda sidaas ayaa haddana waxaa sanka laga jiriyo lagu qasbay inay 15 May aysan dib uga dhigin waxaas doorashada inay dib aan soo gelin saas lagu qasbay marka sena marka kuma diidi karaa waa lagu amray sababtu waxa weeye dhaqaale ahaan iyo ammaan ahaan baa iyagii uga sii maadaa hadalkooda ma diidi kara marka waa inay sameeyaan waa idaacada ay ka sheegeen waaye nimankaa lacagta dhiibo i m f ka sheega nimankaas uu hadal ay sii daye dacda ka sii daayeen wey taariikhda ay u qabteen inaysan waxba siinin dambe haddaan maalintaa wax lagu siinaa 15 mayl lagu aadiyo marka waxay ku qasbanaadeen waxa ay dhihi jireen waa faysto waa noocaaso waa maalin nasasho waa maalin farxadeedo waa maalinti es waa xeel aas aasata maalinta ay lahaayeen inta lagu soo caadiyo la yidhaahdo waxaas dad iska dhaafta waxaas lenaa sameeya dad way weyseenna waad ka heshiina leedihin saas in la yidhi ayaa meesha ka muuqato iska cadmo waa tahay maxamuud ugaas aan eego maxamuud dadkan hadda hoggaaminaya dowladda federaalka ah waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin gumaysi kalkaal sida aqoon-yahanada iyo dadka taariikhda akhriyahay ay sheegayaan laakiin soomaalidu gumaysi waxay u taqaanay waagii daraawishta oo kale marka la eego niman gaalada la socda oo xoolaha u qala oo awrta u wada oo shaqooyinka noocaas u qabta kuwanse waa nidaam ama dowlad ayaa laga dhigay marka waa maxay farqiga u dhexeeya iyaga iyo kuwaas runtii waa su-aal kale oo muhiima in badanna dadku uusan isweydiin ama ku degan yahay ama ku siran yahay boqol sano ka hor tusaale ahaan 1920-kii oo kale haddaan exactly boqol sano ka dhigno waddankan waxaa joogay dowlado gumaysi ah oo kala duwanaa ingiriis faransiis talyaani xabashi ay ugu waaweynaan iyo in kaloo la socotay dowladahaasi waxay xilligaa ku santanaayeen ama xilligan iyo wakhtigan loo yaqaanaa ama loo garanayaa inay ahaayeen dowlado gaalo ah dhanna cilmaaniyiinka ah gumaystayaalna ahaa oo waddankan iyo dalkan iyo mujtamacan muslimka ah gumaysanayay dowladahaas iyo nidaamyadaas kala duwan waxaa xilli kasta iyo sannad kasta iyo meel kasta jiray dad soomaali ah oo maaragtay u adeegayay oo kabaqaad u ahaa oo askar u ahaa oo maaragtay cuntada u karinayay oo geela iyo ay rukuubka ka dhiganayaan maaragtay u waday oo u rarayay oo wadayaqaan u ahaayoo jid walba iyo surun kasta iyo dariiq kasta oo aysan garteen ayagu hadday 1000 sano joogaan tusayay oo reer kastoo soomaaliya meesha uu degan yahay iyo meesha geelihiisu daaqo iyo xuduudda qabiilada u dhexaysa kala tusayay nabadoonka iyo ugaaska cid kasta gurigiisa ee geynayaysay u sii wadaan nin kasta oo soomaali aho ka soo horjeedo oo naceb oo gaalnimadooda ku neceb waxa uu aaminsan yahay iyo meesha uu taagan yahay u sharaxayay sida lagu gaari lahaa kala shaqaynaya oo u fududaynayay dad runtii dhan kasta aqdaamo u ahaa ayaa xilligaa jiray mujtamaca soomaaliga ee xilliga nooli taariikhdaas in badan wuu la socdaa meel bayna ugu qoranta waxayna dadkaasi ugu suntan yihiin oo ugu calaamadan yihiin oo ugu magacaaban yihiin inay ahaayeen dad dabadhilif ah inay ahaayeen dad murtadiinah oo diintoodii ka baxay oo gaala raac noqday inay ahaayeen dad taariikhda ummadda soomaaliyeed meel madow iyo bog madow runtii ugu jira dhanka kale dadkii ka soo horjeeday gumaysigaas iyo nidaamyadaas dagaalka dhan kasta iyo nooc kasta kula jiray waxay ummadda soomaaliyeed ugu suntan yihiin ee xilligaa nool baal dahaba oo taariikhdooda ka mid a inay dad halgamayaal ahaayeen mujaahidiina ay ahaayeen muslimiin dhaba ay ahaayeen wixii waddankooda iyo maaragtay mustaqbalka ummaddooda kala aadana ay qaateen doorkii looga baahnaa ay si fiican oo maaragtay heer sare a uga soo baxeen taariikhdana sidaas meel fiican ay ugu qormeen laakiin waxaad moodaa waaqican noolnahay iyo xaaladan iyo xilligan marka laga hadlayo in la kala garan la-yahay waxa ay ka siman yihiin iyo farqiga u dhexeeya iyo meesha ay isaga eg yihiin iyo waxay ku kala duwan yihiin soomaalidii xilligaas nooleyd 100 sano ka hor iyo soomaalida hadda nool gumaysigii xilligaas waddanka jooga iyo gumaysigii xilligan waddanka jooga gaaladii xilligaas duulaanka nagu ahayd iyo gaalada xilligan duulaanka nagu ah in laysku xiri la-yahay labadaa taariikhood ee keliya 100 sano ay u dhaxayso in maaragtay mujtamacu marar badan ay ku siran yihiin oo ku degan yihiin waxa xaqiiqatan ay yihiin iyo magaca xaqiiqatan ay leeyihiin iyo xukunka shareeca ahaan ay qaadanayaan ama leeyihiin xubnahan soomaalida ah iyo shakhsiyaadkan soomaalida ah ee dabadhilif u ah gumaysiga casriga ah ee maanta aan la noolnahay waxaad mooddaa in ummaddii soomaaliyeed lagu siray ereyga ah dowlad ereyga xornimo la yidhaahdo ereyada madax bannaanidu ay ka mid tahay in lagu siray oo ereyadaasu runtii ay ka indha dabooleen oo ka qariyeen xaqiiqada waaqica ay nool yihiin ay ka qariyeen oo ay ku kaliftay inay garan waayaan meesha shakhsi walba uu taagan yahay doorka uu ciyaarayo cidda uu adeegayo cidda danteeda uu ka shaqeynayo iyo magaca dhab ahaan ay tahay ama ay ekaan tahay inay maaragtay ay siiyaan. Haddii aad fiirisid shaqada dadka maanta dowladaha iyo nidaamyadan kala duwan madaxda ka sheeganaya ama manaasibta kala duwan ugu magacaaban ama shaqada uun noocay doontaba ahaatee u haya, runtii xaqiiqatan ma jirto hal wax oo ay uga duwan yihiin. Marka laga soo tago sheegashooyin, Ibliis iyo kooxdiisu waxyaabaha ay caanka ku tahayna waxaa ka mid ah ashyaada iyo dhacdooyinka iyo xaqaa'iqda inay magaca ka beddelaan, oo shaygii foosha xumaa magac qurxun ay siiyaan, shaygii qurxunaana magac foolxun ay siiyaan. Ninkii liitay ay ammaanaan oo wax kastoo sarreyna ay ku sheegaan, ninkii sarreeyeyna ay hoos mariyaan oo wax kastoo xumaana iyo radiila ay ku sheegaan. Inaysan maaragtay xaqaa'iqda sawirkooda dhabta aysan soo gudbina sawir qaldan oo maqluuba ay bini'aadanka iyo dadka iyo cidda ay doonayaan inay qaldaan ay markasta soo hordhigaan. Maanta kooxdani waxay sheegataa dowladnimo, siyaado, madax bannaani. Waxay isticmaashaa taytaladoodu magacyo af Soomaali ah oo la af Soomaaliyeeyey oo qurxuun oo qofka marka loo sharaxo loo balbalaariyo laga yaabo inuu ku sirmo oo u arko erayo sharaf iyo sarreyn iyo maaragtay culuw tilmaamaya inuu u arko. Laakiin xaqiiqatan safaale iyo wax kastoo hooseeyey tusaale u ah kana dhigan maaragtay shaqadooduna ay tahay. Waxaa u baahan in la isweydiiyo ciidankii 100 sano ka hor African Kings Rifles la oran jiray oo Afrikaanka ahaa oo dowladaha kala duwan iyo jinsiyadaha kala duwan Ingiriisku inta ka soo duntay maaragtay maamulkiisa gumeysiga ku ilaalin jiray oo daraawiishta ku weerarayay, iyo farqiga u dhexeeya AMISOMta maanta waddanka naga joogta ee 7-8 dowladooda Afrikaanka ka kooban. Inuu maanta qofka Soomaaliga uu isweydiiyo farqiga u dhexeeya Ingiriiskii shalay gumeystaha ahaa oo gaalka ah oo cilmaaniga ah oo lagu jihaadayay, iyo Ingiriiska maanta jooga ee milyan jeer ka gaalsan ee milyan jeer ka cilmaanaysan oo milyan jeer gumeysigiisu ka qatar badan yahay oo kaliito. Inuu isweydiiyo Maraykankii 100 sano ka hor dadkiisa gumeysanayay ee adduunka meesha ugu gumeysiga xun ahaa iyo Maraykanka maanta jooga. Inuu qofka Soomaaliga ah isweydiiyo farqiga u dhexeeya gaalnimada 100 sano ka hor jirtay iyo gaalnimada 100 sano kadib jirta ee maanta taagan, cilmaaniyadii 100 sano iyo cilmaaniyada maanta taagan, inuu isweydiiyo. Runtii wuxuu qofka Soomaaliga ah maanta baahi u qabaa inuu iska baandheeyo oo iska fatasho oo dib ugu laabto xaqiiqada magacyadan lagu wareerinayo ee BBC-da iyo VOA-da iyo CNN-ka iyo idaacadaha gaalada iyo saxaafadda gaaladu ay maalin kasta ku soo celcelinayso. Qofka Soomaaliga ee tusaale Muqdisho ku nooli maanta waa inuu isweydiiyo farmaajo ma madaxweyna, mise waa garwadeenkii 100 sano ka hor rukuubka Ingiriiska ee maaragtay garka hayay ee hoggaankooda hayay ee dariiqa ninka cadaanka ahuna uu ritiga u fuushanaa asaguna garwadeenka ahaa ee kabaha ee maaragtay jaanta qabay. Magacan iyo maaragtay titlekan maanta la sheeganayo oo madaxweynenimada oo ra'iisul wasaarenimada in la isweydiiyo muxuu xaqiiqatan uga duwan yahay ninkii 100 sano ka hor xerada Ingiriiska kuuga ka ahaa oo askarka Ingiriiska ee gaalada maaragtay cuntada u qaybinayay ama ceelka biyaha uga soo dhaaminayay ama wiidada iyo maaragtay jaajuuska u ahaa in la isweydiiyo. Runtii haddii dadku su'aalahaas ay ka jawaabaan oo isweydiiyaan oo ay ka fakaraan, waxa u soo baxaysa wax farqi ah oo u dhexeeya shalay iyo maanta inuu soo jiro. Gumeysigu gumeysigii inuu yahay, ninka u aqdaamaya isla ninkii inuu yahay. Maanta waxba inaysan ka bedelaynin xaqiiqada jirta iyo waaqicu inaysan waxba ka bedelaynin in magacyo fiican lala baxo. Oo tusaale ahaan ninka maanta daraawiish la baxayay ee dabadhilifka ee Itoobiyaan ku soo tababaray inuusan daraawiish weligii noqon karin, in la fahmo. Oo aan daraawiishnimadu ahayn tii shalay jirta iyo mid hadda kadib imaan doontaaba aysan ahayn ama aan lagu noqon ama lagu noqon karinin in nin gaala oo Itoobiyaana oo Kenyaana oo Ugandiisa oo maaragtay Kristaan ah oo cadawgii ummadan Soomaaliyeed uu ku soo tababaro maaragtay uu ku gadaal taagan yahay ama aad difaac u tahay ama nidaamkiisi iyo aragtidiisa aad xambaarsan tahay oo aad dhaqangelinteeda iyo xaqiijinteeda aad ku mashquulsan tahay. Wahgaag aan ku laabta Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, hadda kulli hawsha ugu badan iyo qabanqaabada ugu badan iyo waxay ka soconayaan magaalada aad joogto ee Muqdisho, maxaad ku qabtaan hawlahaas? Waxa ugu daran marka laba maado mid horeysa waxa weeye dhaqdhaqaaqa iyo wadooyinka Maraykankooda iyo howlahaas oo dhan oo haddii laba leeyahay la xiro oo jeedka la mari waayo oo dadka jeedka iyo gaadiidkiiba laga xiro, taasoo waa meel. Waxaa kaloo jira niman Mooryaan oo magaalada joogo waa askar ay yiraahdaan ama minishiibiyaba ay ku sheegaan qaarkood oo xilligan oo kale ayaguna markaas kala guurka ay xoogaa mashquulsan yihiin ka faa'iideysto dadka lacaga baada ka qaada. Marka hadda maanta aan maqlay meelahan daymiga qaybo kamida dadweyne aan ka qaylinayo ole ilaa ilaa cashuur keenanali warta sooti hadda meel ka qaaday ma yaali hadda keenu guniya lacagtoodi keenu haddeera qoryo xoogna lakaga gurayaahaydeen. Marka labaas caqabadood oo macnaha midda wadooyinka oo iyo dhaqdhaqayarida iyo gaadiidka meelaha qaar kitagi waaya iyo haddana iyadoo laga faa'iideysto xilliga noocaasa ay ka faa'iideystaan nimankaas dadka maratay waxay waxba qaadan karno ugu qaataan. Waxaa kaloo arkay niman la leeyahay taraafik oona waayahan arago qoryo shita oo meelaha jidadkaa taagano haddii aan laba leeyahay baabuurka iyo mootooyinka wuxoo dhan intay joojiyaan leh sharci keena keen warqadaada keen teesarabaasha keen haagi keen waxyaabaad leg waxaas waayahan marka ma jiri jirin in muddo ma aanaan arag. Hadda laakiin maalmad dhaweynan ku arkaya magaalada waxaa marka laga faa'iideysanayaa intaan yaroo kala guurka ayaa culayska ugu badan la saarayaa magaalada dad dadweynaa la saarayaa saasna lacaga looga qaataa sidaasna gaadiidkooda iyo wuxuu dhan loo xayiraa. Midkaan saako kale uga soo tagtay baabuurka warqadiisi magaalada guriga uga soo tago kale waxaan ku talagelin waxaa laga qaadayaa ganaaca marka adiga culayska noocaasa waa jiraa waa dhibaato aada u culus ayaa intaa yaroo kale guurka ay leeyihin waxbaa la dooranayaa ay noqotaa meesha fawdo nin walba si dadka waxba qaadan kara waxba qaada. Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha innaga oo sii socon doona, bal markana aan siino qaar ka mid a dhegeystayaasha iyo aarada ay kasoo dhiibteen mawduuca. Waalaikum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa salaamayaa bahda idaacadda Alfurqaan. Ilaahay baa mahadsan kale dad muslimiina naga dhigay. Waxa weeye nimanka meesha ka khudbadeeyey oon wada dhegeysanay aba ha noqdeeno kuwa xilal gaaleed hore usoo qabtay aba ha noqdeen kuwa cusub oo hadda hadlaya, dhammaantood waxay u socdaan ay u qeylinayaan ay qarashka u bixinayaan dhowr afartan iyo dhowr kun oo la sheegayo waxay u bixinayaan inay gaalo ugu shaqeeyaan caamilin weeye. Soomaalida inta ugu way ogtahay, inta kalena cud dheer ayaan ugu sheegaynaa, dadkaasi ma aha dad Ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ku dhaqmaya. Dastuur gaaleed ayay meesha inay ka hirgeliyaan rabaan, ja iyo wa iyo xa iyo wax saasa ayay meesha ku hayaan. Marka waxba soo kordhimayaan, soomaalina waxba ma hayaan, xataa naftooda ayay gebeen. Aqal hadday leeyihiin allahooday u laaban lahaayeen, cimrigoodu waa iska saddex labaatanaad, saddex labaatan ka bacdu qofku waxba ma galo saasa. Marka waxaa u feenaalahayda sharaftooda iyo diintooda inay dib ugu laabtaan, ay cizu ka izoobaan diinta. Ina alcizata lilaahi jamiican wadilatu lagayri, cizigoodan falilah alcizatu jamiican ilaahi yascadu lkalimu ayibu walcamalu saalix, cizigoodan allah iskale. Inta kale dulli baa ku sugan, horaa loogu wareeray. Waxa weeye maantay aan ognahay nimankan madaxda qaarkood inay wadooyinka dadka ku safi jireen, guryaha inta habeenka madow ka bixiya dadka muslimiinta ay gaalo gacanta u gelgeli jireen, maanta inay yiraahdeen soomaaliya waxu haynaa, fool xumi ku tahay. Soomaali waxba uma hayaan, shacabka afka iskaga maciystaan, shacab wadooyinka ka xirteen, wadooyinka xabad lagula dhuftaa, iskartooda nus doolar bay u dilaan, nus doolar nus iyo hal doolar baa loo dilaa. Marka waxa weeye waxba uma hayaan soomaaliya, waxaan uma hayi doonaan. Marka waxaan leeyahay anigu fikraddayda waxaan kusoo koobayaa, nimankan yaa lagu kalsoomin soomaaliyan ha baraarugto, khaasatan dadka reer Muqdisho arintaa ha ka dhiidhiyaano. Waxba uma hayaan iyo waxba sacabtumin dadka yararka meelaha u fafadhiyo oo sandareeratada yarka ay siiyeen oo u sasacbinayo, waxba ha fiirinina, waxaasi waxba maahan. Bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed waali saxbi salam. Asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu. Akhwatu allah fil islaam, shaqaalaha dhammaan ka shaqeeya idaacadda islaamiga Alfurqaan, waynu salaamayaa salaan ka bacdi. Baraka allah fiikum, allah yaciinukum, allah yaftax calaykum, allah yansurukum. Xaladaa loo fadhiya marka iyaga laysku jabiyo oo isku baaba-aan qabiil ahaan, jamaac ahaan, wax walba maal iyo isku baaba-aan, madaxweyne miiska u saaran yahay, xalan uu yaalla. Markaas yaa xawahayay laayay waa ka farta lagu taaga, afhayaanka baarlamaanka ku-xigeenkiisa naag waaye, haddana naaga ku jirtaan maqlayay, laga yaabay naagtaas inay noqoto. Markaasaas daraaddeed taas doorasho lama dhihi karo, waa fikrad qaldan lagu majaxaabinayo ummadda diinteeda, akhlaaqdeeda, sharaafadeeda, karaamadeeda. Marka aan ka leexanay, oon ka caajisnay, oon ka fududaysanay inaan xaqa ilaalino, kitaabka iyo sunnada wada qaadano, haddana difaacno, haddana ku dhaqanno, oon isku xakunno ilaa maraxim allah. Marka saas daraaddeed, arrintan waa arrin adag. Waa qorsho soo bilowday ilaa lixdankii. Intaa la wada duraa la yidhaahayay meeshii ninkii afhayeenka baarlamaanka nin cajiib u ah markuu oo qayladoodii guuxooda ka yaabu yiri maxaarifteen waxay dhagcantay taagin intii rabta in sharciga talyaaniga soo dejiya lagu xakuma gacantaa taagto saddex qamo aanu loo qofaa ka hartay. Marka arrintan waa arrin taariikhda ku dheer. Soomaalida weligoodba soo xakumayeen dowladihii ka dambeeyeen, kuwii shuuciga, kuwa ka sii liita waa ka qaabdar yihiin, waa ka damiir xun yihiin, waa ka deen xumo yihiin. Bagaatiha lagu xareeyey waa xero doofaarada waxa lagu xareey, waxaasoo dhan ma arkaan ayaga bas aan xakumo qabiil ahaan, qabyaalad ahaan aan loo baabi'inaa Soomaalida. Bismillaah, magacaygu waa Caatika. Haddaan ra'yigay ka dhiibto waxa ay igu yeereen doorashada madaxtinimada, waxa meeshii isku hayay waa dabadhilifyo mid kasta ahi dowlad siisay ee wadato. Jawaabkani ay u soo buuxiyeen si dowlad kasta ahi ay camiilkeeda ugu fushito damacyada guracan ay u maleegayso geygeena iyo ummaddeena muslimka ah ee Soomaaliyeed. Markii aan ayay waxa ay ugu yeereen khudbad ama hadal jeedinta oo mid kasta oo iyaga ka mid ah jeediyeyna waxaa iga cad ballanqaadyo been ah oo ay doonayaan in ay bulshada Soomaaliyeed ku beer la hawsadaan si ay ugu gaaraan dantay leeyihiin oo ah jagadaas madaxtinimo oo keliya. Waxyaabihii iigu yaabka badnaa ee aan kala kulmay waxaa ka mid ahaa in mid kasta ahi ballanqaadyadiisa uu ku dayay dalka ayaan ka xoreyn doonaa Al-Shabaab, ballanqaadyadaasi in ay been yihiin anigoo og. Haddana waxaan tusaale u soo qaadanayaa cameelada tartamaya waxaa ka mid ah Gargurta iyo Farmaajo. Sidaan wada ognahayna waxay soo qaabteen jagadan intay joogeenna Al-Shabaab way sii xoogeysteen oo magaalooyin badan ayay kala wareegeen askartooda. Ballanqaadyada sidoo kale waxaa ka mid ahaa in mid kastaahi uu dhahayay waxaan xoojin doonaa xiriirada aan la leenahay dowladaha adduunka, taasoo loola jeeda waxaan sii xoojin doonaa xiriirka aan la leenahay gaalada, waxaan aaminsanahay inaysan waxba soo kordhinaynin oo ay un maqaarsaar noqonayaan insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaalaha Bahda Alfurqaan waan salaamay salaan kadib. Ani kulley aragtidayda waxba ma soo kordhinayso, sida aynan uba soo kordhinin wareer iyo bana awaal ay soo kordhisay kuwii horeba ay soo kordhiyeen, oon mooyaane wax kale soo kordhinayso anigu ma arko. Kasoo bilow Cabdillaahi Yuusuf, iyadoo dalku nabad yahay oo shareecada lagu dhaqo gees ilaa ka gees, ilaa gaalkacyo, ilaa iyo xuduudda meesha lagu shee xuduud beenaadka Kenya, wixii ka dhacay waa logaa. Soo soco Shariif Murtad shalaya maanta ayaa yimid, isna meesha ku dhameeyay waa logaa. Xasan Gurguurte ayaa isagana ka dambeeyey, meeshuu ku dambeeyey waa looga. Farmaajo oo ina Maraykan ah ayaa hadda haysta hanjabaadaadkiisii iyo wuxuu akhrin jiray markuu maaragtay meesha imaan hayeen, ayaana waa looga. Haddana maanta halkaasuu joogaa. Marka kuwa aan soo tirinay unbay lama tahay maanta ta timaadaana, hadduu isagu soo noqdo iyo haddii maaragtay uu ku kala yimaado toonaba, nin uu gaaldabada ka wado khayr laga sugmahayo. Taa marka intaas kaga gudbaya, waxaan u gudbayaa shacabka muslimiinta ee Soomaaliyeed. Waxaan idin leeyahay walaalaha muslimiinta Soomaaliyeedow, nimankaasi khayr ma soo wadaan, yaan lagu kajoomin, yaan waqti ayna idinka luminin. Ku wax ku qaybsada oo wax ku qaata, intay idin hor joogeen wax ku qaybsada wax ku qaata. Wahaga, kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha oo aragtidooda ka soo dhiibtay mowduucaha barnaamijka Diyaaradda Jimcaha oo maanta ku wajahan doorashada madaxtinimada dowladda federaalka ah. Maxamuud Ugaas, waxaad aragtaa wadaaddo ayaa tan iyo lixdankii garab taagan nidaamyada ay dhistaan shisheeyaha, qayb intee le'eg ayay wadaaddahaasi ku leeyihiin marka dhibaatooyinka aad tilmaantay ee in laga dhaxlay gumaysiga iyo nidaamka ee dimuqraadiga ah ee uu ilaa iyo hadda ee dalka doonayo in laga hirgeliyo? Mujtamaca Soomaaliyeed waxa iyo cidda iyo meesha ugu muhiimsan ee aragtidiisa laga qaabeeyo ama laga abuuro iyo qofka aragtidiisa saameynta ugu badan ku lihi waa ninka sheekha ah ee loo sheekha loo yaqaano ee culimadnimada ee ku suntan ee dhanka diinta inuu yaqaano ama ku sugan yahay ama ugu dhaqan fiican yahay mujtamacu ay ku tuhmayaan. Waxaa xilli kasta jirta dhacaysa hadda ka dibna dabcan dhici doonta in dad badan oo aan magacaas astaahilin ama geeyin xaqiiqad ahaan ay magacaa sheegtaan in badan oo mujtamaca ka miduna ay maaragta u taqaan. Taariikhdaas marka iyo xaqiiqada waaqicaas marka xilli kasta waxaa qayb ka ah dadka noocaas shaqo gooni ah oo ay hayaan iyo waxay ku suntan yihiin baana jira. Shaqadaasu inta aan ognahay iyo taariikhda dhow marka la fiiri waxay tahay inay u adeegaan cadowga dhabta ah ee ummaddan iyo diintan inay u adeegaan oo ay garab u noqdaan oo ay afhayaan iyo makarafoon codkooda gudbiya ay u noqdaan inay marka koowaad mujtamacan hoosaasiyaan oo cadowgiisii ay madmadow ka geliyaan oo qofkii soomaaliga ah ee geeljiraha ahaa ee yaqaanay si fitriyana u yaqaanay in gaalku uu cadow yahay ay ka bedelaan oo maskaxdaas maskax ahaan ay saaraan oo ay ku shubaan aragti iyo caqliyad oranaysa gaal kastaa ma xuma, gaal fiican baa jira, gaal hebel waa saaxiibkeen, cadowna ma ahane waa rixim iyo nin fiican iyo maaragtay tol iyo qaraabo. Inay matoorkii saarnaa ee fitriga ahaa ee isagoon qofkaas u cilmi badan lahayn uu maaragtay haystay ay ka bedelaan oo maskaxiyad kala saaraan. Sida su'aasha maaragta ay ahaydba boqol sano ka hor gumaysigaa jiray iyo maaragtay duulaanadii waddankan ka socday waxay dadkaasi ka ciyaarayeen ama ka qaateen doorkii ugu muhiimsanaa ee ku lahaayeen oo waxay marka koowaad ku guulaysteen inay maaragtay mujtamacii dhammaa tadkhiir ku sameeyaan oo maaragtay cunsurkii iyo dabkii mujtamacan u ogolaanayay xilli kasta ama u saamaxayay inuu cadowgiisa iska dafciyo oo dhulkiisa uusan gaal u ogolaanin inay meesha ka saaraan dabkii ay ka siibaan ummaddan. Xadda xilligan shaqada ay hayaan waa islatiun inay maaragtay taangiyada amisom ay ka soo dhex hadlaan askariga amisom ee gaalka ah ee maaragtay saliibiga ah ee waddankan duulaanka ku jooga ay dhiiggiisa xaaraantinimeeyaan ninka soomaaliyeed ee xaq u dirirka ah ee mujaahidkana dhiiggiisa ay baneeyaan oo ay xalaaleeyaan oo ay maaragtay isaga khawaarij iyo maaragtay daalim iyo mararka qaarkood xataa gaalo ay ku sheegaan. Marka doorkoodii taariikhiyan lagu yaqaanay iyo maaragtay maquunada mujtamacan iyo dadka xusaalada ahu roolkii ay lahaayeen bay xaqiiqatan qaadanayaan soo qaateen hadda kadibna ay qaadan doonaan. Taa si ka duwan ama ka soo horjeeda waxaa xilli kasta jiray xilli kastana jiri doona dad maaragtay ayagu culimanimadooda iyo maaragtay sheekhnimada iyo waxa mujtamacu u yaqaano ama ay ku suntan yihiin ka run sheegayay si dhab ah u ah magacaasna astaahila waxaa uga aadana xilli kasta qaadanayay ilaa haddana qaadanaya. Waxay markasta u dhammaanaysaa oo ay ku dhammaanaysaa in kooxdan dambe ay magac wanaagsan iyo meel fiican maaragtay ay taariikhda ummaddan ku yeelato iyo mujtamaca muslimka guud ahaantiis kuwa ka soo horjeeday horena meel xun ay markasta maaragtay ay ugu qornaadaan. Boqol sano ka hor dadkii culimmada sheeganayay gumaysiga la socday maanta taariikhda ama markii magacooda la sheego waa la nacdoodaya ama lamaba sheego cidna ma taqaanba, halka kuwii ka soo horjeeday maanta qofkii ku abtirsado oo aad aragto aad xabadka gelinayso xasan barsane nin ku abtirsado oo aan u malayna inuu awowo u yahay oo waxaan maqlayay meel hiiraana ka hadlaya shucuurtayda macnaha anoon xataa qof qabiilkiisa ah hoose ah xataa jifadaas laga yaabo inaana arag yacnaha ilaahay baa ogaa dareenka uu ku yeelanayo macnaha jacaylka qofka muslimka qalbigiisa ugu jira iyo sida uu ugu weyn yahay ninka culummada ee soomaaliyeed ee muslimka ah oo xilligiisii doorkiisii ciyaaray ilaahay taasuu geeyeysiinayaa oo taariikhda u gelinayaa aakhirana aan rajaynaynaa inuu ku abaalmariyo taa iyo wax lamid iyo mid ka sii fiican. Marka labadaa door baa la kala qaadanayaa qolo walbana shaqada ay haysa iyo natiijadeeda marka ugu dambeysa qiyaamo iyo aakhiro iyo ilaahay hortiis bay la tegeysaa. Waxa gabagabadii ayaan soo gaarnay Cabdiraxmaan, dhankaaga ugu dambeyntii muxuu soo kordhin karayaabay kula tahay nidaamkan ee dimuqraadiga ah iyo shaqsigii ku soo baxa doorashada maxaa ka soo kordhi karaa? Waxa ka soo abdixi karaa waxa ayn wax kale maahane kuwa isaga ka horreeyey kuwa ayaga ka horreeyey kuwa ayaga ka horreeyey waxa kasoo bixi karaa kasoo bixi karaa awaayo horta kuwa ayaga ka horreeyey ee lasoo doortay la yidhi waa la doortay ee dhibka badan iyo jeediga lagu bixiyey waxay horta qabteen taasoo isweydiin leh wax ay qabteen iyo waxay qaban karaan midda ma jiraan. Marka midka hadda imaanayaana waxa uu lamid yahay kuwaasoo kale waxba ma qaban karo. Sababtuna waxa weeye nidaamka dawliga ama nin hadduu meel ka jiro waa inuu awood fulmiro isagu awood uu isagu leeyahay wax ku fushida uu leeyahay. مركو مك أرو أول مش أنا العين أو أنا دي ألا بلي يعني مجن أطعي من مجن أطعي حماشة كم وقت واحد ثاني كرت ما جينا هواي كان تبغى أنا بقول لك أسقاط نورات أول جاي سيدي ده هواي وحالة أورت ماشة اللي جسوا يا هواي رات ما جفت وح بلك يدك أمضان أما ضر وح أما فائدة وح أورت ماشة اللي جسوا يا ما جفت بل هو حافظ لك يا با هذا كل اللي دورتين اللي هذا ما لحد ماشي كتير يعني ده ما تكلك كهنان أو حاجة بشو حاجة يسكت هو يعني ولو حقوقه بتب وحقوقه طبعا نكون ما عانى إنه هذا ندل كده بأكرانو لكن يا با إني ما بدي إيو ما سيد إيه هذا كوخ على يوكله حتى أنا إني وطن كيبسنا غير كمين هاي intaas ee keenana soo tagala waxa qabtaan sida furkeede waatay maxamuud ugaas dhankaaga muxuu soo kordhin karayaa bay kula tahay nidaamkan iyo qofkii markaasii ee doorashadan ku soo baxa marka laga hadlayo waxa ay soo kordhin karaan kooxdan maaragtay dabadhilifka heemeeshan ka qeyl qeylinaysa waxaan aaminsanahay sida ugu fiican waxa u soo koobay midka hadda madaxweynaha ku magacaabanay farmaajo khudbadii u dambeysay ee ka jeediyay ee golaha baarlamaanka waxa uu yeeray wuxuu runtii cadeeyay oo runtii uu qirtay anaga waxba noomuus cadeeyna oo asagu afkiisa uu ka qirtay shaqada dhabta ay hayaan waxa ay tahay iyo waxa ay filayaan inay u qabsoomaan iyo waxa uu qabsoomi karo wuxuu runtii maaragtay si qayaxan u qirtay in shaqadoodu ay noqotay iska daba wareeg iyo cycle aan dhamaanin wuxuu yiri oo afkiisa ka qirtay nin kasta oo meeshan yimaada lixda bilood ee ugu horeysa wuxuu ku bartaa intii uu xafiiska ugu yimid ama uu soo magacaabay ama ay markaas dawladda qaybta ka ahaayeen waxa dawladda lagu sheegay qaybta ka wada ahaayeen lixda bilood kadib waxa bilowda xasilooni siyaasadeed waxa ay ku magacaabaan oo ah xaqiiqatan isqabqabsiga iyo maaragtay isxagxagashada iyo kala boobka waxa meesha yaalle ee maaragtay daraqa ah heshiisyuhu ay soo tuuraan kala boobka iyo isku haysashada ka dhalata uu gala jeedo halkaasana kadib wuxuu tilmaamay inay ku mashquulaan doorasho iyo maaragtay meesha kala tuurashada iyo kala riixashada boosaska ay ku fadhiyaan oo tusaale ahaan madaxweynaha midka uu ku mashquulo inuu ra'iisul wasaaraha tuuro ra'iisul wasaaruhuna uu ku mashquulo inuu madaxweynaha tuuro hal sano kadib laba sano markay u dhamaatana ay ku mashquulaan u tartamida afarta sano markay ka dhimaato sidii ay ku soo noqon lahaayeen nin walba tartankeeda uu gala runtii waa xaqiiqada iyo waaqa maanta ay nool yihiin waa xaqiiqada iyo waaqica ay ku soo dhaqmayeen laga soo bilaabo xilligii lagu yiri xurriyad baa la idin siiyay 1960-kii 1960-kii waa taariikhda iyo waxa ay caanka ku yihiin intii ay u soo adeegayeen shisheeyaha iyo gumaysiga iyo gaalada waddankan ku soo duushay oo isqabqabsi askarta xilligaas maaragtay dawladda Ingiriiska tusaale ahaan askarta u ahayd bugaagta ay qoreen waxyaabaha maaragtay ugu yaqyaqsiga badan oo ay maaragtay ka sheegayaan ay ku tilmaamayaan dadkii ayaga maaragtay askarta u ahaa waxaa ka mid ah dhaqamada noocaas oo maaragtay xero nin gumaysi uu leeyahay oo ay cunta kariyaal ka wada yihiin iyo dhexdooda isku haysan jireen xilligaas oo buugaagta ku qoran waa arrin marka taariikhdooda fog ku soo sugan waxa marka nidaamkaas uu soo kordhin karo ama dadka noocaas ay soo kordhin karaan ama fasaadka maaragtay nidaamka fasidka ah waxa uu keeni kara iyo miraha uu yeelan kara ama dhali karo waxa ay noqonayaan runtii waa wax taariikhdaas aan soo marnay marka dib loo fiiriyo iska cad oo ah waxa xilligan jira ka sii foolxun oo ka sii xun iyo meel ka nasiib daran meesha maanta ay runtii taagan yihiin ma muuqato sabab iyo qaab kooxdani maaragtay ay u soo kordhin karto dowladnimo ma muuqato qaab iyo sabab ay wax uga bedeli karto dhaqamadeeda iyo dhibaatada dhexdeeda ay isku haysato ma muuqato qaab maaragtay isbeddel uu ugu imaan karo waxa ay aaminsan yihiin iyo nidaamkan maaragtay ay kabaqaadka u yihiin maaragtay xaqiijintiisa ay sheeganayaan inay ku mashquulsan yihiin waxyaabaha ay xilligan ku doodayaan waxa ka mid ah shaqadoodu inay tahay dowlad dhis 100 sano kadib ama 60 sano kadib tiirkii ugu horeeyay weli salka umayna taagin dowladda ay xilligaas iyo muddadaas sheeganayaan inay dhisadeeda ay ku mashquulsan yihiin dhagaxa ay meel dhigaan ayagaa burburinaya cid kaleba intaan la geelin sababtoo ah xarig ilaahay furfurayo ninna ma xiri karo wax diintii ilaahay lagu duminayo oo mujtamac muslima lagu gaalaysiinayo oo cilmaani looga dhigayo oo dad ilaahay xor ka dhigay lagu gumaynayo oo dad gob ah gunnimo kasta lagu barayo dee xarigaasu xarig xirmaya maaha xarig ilaahay raalli ka yahay ما أه نين إلهي عاسنها يا أو كتاب كسي ماشا كسارية أو حديثي نبي يسا كباها كلا تمانايا قاب أو كوغو ليستو أو وحا أو ربو أي أوغو هرقاليان مجرتو كوي أياغا وحان براي أو ماشا كياني أو بقول سانا كهر نظام كان باسوغلي ماشا أيا شن بقولو سانا لح بقولو سانا تاريخ أترسانا يا إلهي دانا لبا شاي أيسان اسكو قبنين أو لبا اسكو كينيلا سببتا اسكو كينيلا إيهنا إنا إتهاي شيطان يا إبليس بيو أذيغيان شيطان يا إبليس نه أرين إلهي وطو يا سنة كونيغا يا وحب إلهي ماركتي قرشيه سي قدرتيسا وحبكا ما بدلي كران دين تان يا ماركتي إسلام نمضان يا حق يا رنتا نولاشان وحبكا ما بدلي كران وهجاك دغستيال انتا ايان كوسو غبغبينينا برنامج كديرد جمعها او ان مانتا كو ايغيناي دورشده مدحتنمده دولده فدرالكا اه وحان نغلا قيب غلي اقويهاند عبد الرحمن محمد الشيخ محمود ايو اقويهان ككل محمود وغاسو دلك يدبدبا كو كلا سوغان تنيو كلنتي دمبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المسلمون